Gitsin önünde ballar hanım öyle öyle. O yar oturmuş gül ballar belalım lele. Bu dertlere dayanamaz hanım öyle öyle. Ne hastalar ne de sağlar belalım lele. Vay hanım hanım hanım hanım hanım öyle öyle. Sensin benim yar dermanım belalım lele. Vay hanım hanım hanım hanım hanım öyle öyle. Sensin benim yar dermanım belalım lele. Hanım öyle.